Laman lapset, palttupojat, punapimpin lipojat, limaleevit, punakmeerit, unelmansa hipojat. Jos jotain lama opettaa, niin nöyryys on se katoavaa, joka kuukautiskuuseen kurkottaa, se kuivaa kauteen kapsahtaa.